إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله tukiendelea na mfululizo wa nadwa zetu ikiwa hii ni nadwa ya 11 tangu tuanze na nadwa hizi al-mubaraka al-khairia nadwa zenye kuzungumzia fadila za masahaba na hakuna muislamu yoyote anayekataa au anaipinga au anashaka juu ya ubora masahaba kama sahaba ni watu bora hatupinga ubora wao masahaba isipokuwa mashia na wale ambao wasiojielewa katika Uislamu qala ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala fil isaba amesema mwanachuoni wa Kiislamu al-imam ibn hajar al-asqalani kwenye kitabu chake al-isaba itamiizi sahaba katika juzuu ya 4 ukurasa nambari 223 akimzungumza Uthman ibn Affan man huwa Uthman ibn Affan yeye ni nani qala وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصي بن كلاب القرشي الأموي ثالث خلفاء الراشدين يعني وثالث كتكما خليفة ونغوف يكنا أبا عمرو كن ياكي كيت أبا عمرو كذلك kuna yake ya pili akiitwa Abu Abdullah isipokuwa al-Imam Ibn Hajar yeye ameelezea kunia moja tu kwamba yukuna Abu Amr na baadhi maulama wako mtaja kwa kunia mbili wa yulakabu bidhin nuraini na akapangwa jina na mtume wa Allah na masahaba kwamba ni mtu mwenye nuru mbili لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب يهيه aliwaoa mabinti wawili wa mtume wa Allah baada ya kufarukia akaozeshwa baada ya kufarukia kuozeshwa Ummul Kuthum huma Ummul Kuthum watufiat fi hayati rasul allah صلى الله عليه وسلم rukia amefishwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam qala abul fida ibn kathir fi sirat an-nabawiyya al-imam ibn kathir amesema katika sirat an-nabawiyya juzu ya kwanza ukurasa nambari 437 aslama radiyallahu anhu al-islimu uthman radha Allah zaji yake wa huwa fi rabi'ati 30 min umrihi akiwa na umri miaka 34 wa huwa ahadu al-ashrat al-awail nani mmoja katika watu wa mwanzo 10 wa mwanzo alladhina dakhalu fil islam ambao waliingia katika uislamu wa adul 10 mubashirin bil janna kadhalika Uthman ibn Affan yeye ni mmoja katika watu 10 waliobashiriwa pepo na mtume wa Allah wakati mtume akiwa hai waslama Uthman na alislimu waislamu Uthman kana bi da'wati Abi Bakr as-Siddiq na ulianza Uislamu wa Uthman ibn Affan kwa mlingano wa sahaba wa mtume wa Allah mkubwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kaza kumlingania baada ya kuslimu tu فقد كان أبو بكر الصديق يدعو إلى الإسلام من يثق به من قومه ممن يغشاه. وهكيك لكو أبو بكر الصديق akimlingania katika Uislamu yule ambaye anemwamini katika jamaa zake ambaye anamfuata au anaambatana naye wajlisu ilayhi na ambaye anakaa naye. Abu Bakr akaanza kuwalingania watu ambao wako karibu yake sana katika jamaa zake ambao anakaa nao, na hasa hasa kama mwanzo Uthman ibn Affan. Fa aslama ala yadayhi, basi wakaslimu katika mikono yake, yani mbele yake Abu Bakr, Zubair ibn Awam, عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هاوى ولسلم قد كم كون أبو بكر سليم. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوك هاوى وكيلقيكم تمي الله ومعهم أبو بكر سليم وكيوبموجا أبو بكر. فعرض عليهم الإسلام Mtume wa Allah akawahudhurishia Uislamu, wakara alaihim alqur'ana, na akawasomea Qur'an. Wa ambahum bihaqi alislami, na akawapa habari kuhusiana haki ya Uislamu. Fa amanu, wote hawa kamili. Kwa hiyo mkumbo mmoja Abu Bakr akawachukua kikundi cha watu, na wote hawa wakaslimu, wakawa ni wa mwanzo mwanzo kuslimu kwa Mtume wa Allah. صفاته خلقية صفات عثمان بن عفان يتبيع نفضلياك. عرف عثمان بن عفان رضي الله عنه بالكرم. عثمان بن عفان على تنبليكان كوصفة كوصفة يو كريم وعليني الطبعي نكون تبيع لأيني سانا هكون مهمو هكون منين مبايا تبيع ياك لكون تبيع لأيني سانا مقوله. عرف بالحياء كذلك كتملكان كحياء. فما كان يعرف أحد أشد الحياء منه. حقوقك كما صحابة متمي الله أمباي أكتملكان زيدي كون حياء نيجي كلك عثمان بن عفان. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي منه. مفاكا متمي لكوك مونيا حياء عثمان بن عفان. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت امتومي القسيمة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذي ممن سيموني حايا نسيموني حايا امتوان باي ملائكة ونموني حايا أي ملين امتومي الله ليسيمة أكي ونما صحبواكي أكواكي دوغو مكنجو مغوياكي مغو إلي سهم يتشيني مغوياكي yani sehemu baada ya nyayo sehemu za juu ya miguu yake karibu na magoti, ikawa masahaba wanaziona sehemu zile. Amekaa na wanaume wenzake hafla, akaingia sahaba wa mtume Uthman ibn Affan. Mtume akakaa vizuri, masahaba wakashangaa sana, mbona mtume anamuonea ameiweka vizuri baada ya kuingia Uthman ibn Affan. Alivyohisi masahaba wake hivyo, akasema ala astahi, vipi mimi nisimuone haya. Ala astahi, vipi nisimuone haya mtu ambaye wanamuone haya malaika. Ala astahi min rajulin tastahi minhu almalaika, vipi nisimuone mtu haya, mtu ambaye malaika wanamuone haya. Ya subhanallah, ikiwa mtu huyu anaonewa haya na malaika na mtume wa Allah, mwingine yoyote asiyemuonea haya mtu huyu bila shaka atakuwa amekosa heshima na taadhima juu ya kumheshimu mtu huyu ambaye mtume mwenyewe anamheshimu, alafu akatangaza kwamba malaika anamuonea haya. Hayo amekuja kama jaa fi dhalika fi sahih Muslim hadithi 169. هذه هي صفاته خلقية, هي صفات كمؤمل. أما فضله رضي الله عنه, أما فضل ذاك, قال قتادة بن دعامة التابعي الجليل, أما سيما قتادة بن دعامة تبين تكفو رحمه الله تعالى, قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا, انتم يا الله لباندك جبل أحد وماه أبو بكر عمر وعثمان فرجف alipanda katika mlima wa Uhud mtume wa Allah akiwa pamoja na Abu Bakr na Umar na Uthman, jabali lile likatikisika. Allah alikuwa anataka kupitisha pale muujiza na kuonesha ubora wa wana hawa watatu, Abu Bakr, Umar na Uthman, ambao wao walikuwepo katika jabali hili. Faqala mtume akasema, uskul Uhud, tulia, tulia Uhud, tulia. Anasema Katada, adhunnuhu dharabahu birijli, nadhania kwamba mtume alilipiga jabali lile kwa mguu wake. Tulia jabali, tulia Uhud, tulia. Falaisa alayka illa nabiyyun wa sidiqun wa shahidain, hayuko juu yako hivi sasa isipokuwa mtume wa Allah na Abu Bakar na mashahidi wawili. Anamkusudia Umar na anamkusudia Uthman ibn Affan. Siddiq ala wazni fi'il, barakallahu fik. Hayuko juu yako isipokuwa hapa mtume wa Siddiq, na yule ambaye ni mkweli kweli kweli, ndio maumbile yake ya kuendelea, hiyo ndio tabia yake. Si tabia ya kuja na kuondoka. Abu Bakr sifa ya kweli ndiyo sifa ya maumbile yake. Wa shahidan, na mashahidi wawili. Hayo aliyazungumza Ibn Hajar fi Fathil Bari katika juzuu ya 7 kurasa nambari 53. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, na kutokana na Abdullah ibn Umar amesema, kunna fi zamanin nabii sallallahu alayhi wa sallam, sisi tulikuwa katika zama za mtume wa Allah, alla na'dilu bi Abi Bakr ahadan, sisi tulikuwa hatumlinganishi na Abu Bakr yoyote, tukimuona kama Bakr ndio sahaba wa mwanzo kabisa, tukimuona Abu Bakr kama ndio wa mwanzo kabisa. Thumma Umar, thumma Uthman, thumma natruku ashaba an-nabii, kisha hapo tunawaacha wengine katika masahaba wa mtume wa Allah. La nufaddilu bainahum, hatuwafadhilishi kati yao. Undu Fath al-Bar juzuu ya 7 kurasa nambari 54. Qala Abu Zur'a al-Razi, amesema al-Imam al-Razi Abu Zur'a rahimahullah ta'ala, idha ra'aita ar-rajula, utakapomuona mtu, yatanakasu ahada min ashabi rasulillahi, anampunguzia hadhi yake na cheo chake yoyote katika masahaba mtume wa Allah, fa'alam annahu zindik, fahamu kama mtu huyo ni zindik. Wa aqul laka ahlul ilmi kalimatu zindik ala ahlul bidah, tamko zindik umeliachia wanazuoni waliopita nyuma kwa watu wa bidah, wazushi wenye kufuata matamanio ya nafsi. Fa'alam annahu zindik wa dhalika anna ar-rasul indana haq. Anasema Buzura, hayo ni kwamba mtume wa Allah kwetu sisi ana haki kubwa, wal Qur'anu haq, na Qur'ani kwetu sisi na haki. Wa inma ada ilaina hadha al-Qur'an, mtume katufikishia sisi, ameitekeleza Qur'ani akaifikisha kwetu sisi, wa sunna na ashabu rasulillah, na mwenendo masahaba mtume wa Allah. Wa inma yaziduna ayurajjahu shuhudana, hawa wanawataka ayujarrahu shuhudana, wa majeruhu kwa jeruhi hawa mabwana wetu sisi, mashahidi wetu. Sababu Katala anasimulia hayo, tayari zile chokochoko za mashia zilikushaanza, watu wanasema baadhi yao kwamba Abu Bakri hafai kuwa ni khalifa, khalifa hapa ni Ali ibn Abi Talib. Akasema inma yuriduna ayujarrahu, wao wanakusudia kumjeruhi, kuwajeruhi, ajarihu, kuwajeruhi shuhuda na mashahidi wetu hawa. Liyabutilu alkitabu wa sunna, ili wakibatilishe kitabu cha Allah, Qur'ani na sunna ya mtume Allah. Waljaru bihim awla, kuwajeruhi hao ni bora zaidi. Wahum zanadika, na hao ni watu waongo sana. Warawa al-Imam Bukhari fi sahihi an Ibn Umar qala, amesema kuna nakulu, sisi tulikuwa tukisema, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Allah yuko baina adhurina, yuko kati yetu, tukisema inna khaira an-nasi ba'da rasulillah, hakika bora katika watu baada ya mtume wa Allah Abu Bakr wa Umar وعثمان ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر نمتمي akisikia hayo na wala hakuwa ni mwenye kuyapinga akitusikia sisi tukisema bora katika watu baada ya mtume Allah na Abu Bakr na Umar na Uthman mtume akisikia haya na wala hatupingi sisi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lahu ajrun Uthman ibn Affan ana ujira lahu ajrun man shahida badran ana ujira wale ambao walihudhuria katika vita vya Badr Uthman ibn Affan yeye hakuhudhuria katika vita vya Badr lakini pamoja na kwamba hakuhudhuria katika vita vya Badr bado anahesabika ni katika min ahli al-Badr kwa nini kwa sababu ya maneno ya mtume wa Allah روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تغيب عثمان في عن بدر عثمان بن عفان حقوته ketika فيته بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله وحقيقا alikuwa naye chini yake mtoto wa mtume wa Allah Rukayya وكانت مريضه Rukayya alikuwa ni mgonjwa alikuwa kiumo vibaya sana wakati maswahaba wako katika uwanja wa Badri na huku Rukayya anauma vibaya sana na mtume wa Allah anaijua hali hiyo akamruhusu akamwambia Uthman ka nishughulikie kwanza hali yako mpaka apate nafuu ndio utakuja katika Badri Uthman ibn Affan akawa anamuuguza mkewe Rukayya famatat Rukayya kafa wakati Rukayya anakufa na huko Badri ushindi unapatikana kule kuna ushindi na huko kuna kifo cha Rukayya baadhi ya watu wakapeleka habari kule katika uwanja wa Badri kwamba Rukayya kashafariki mtume kauzilika pamoja na huzuni yake faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume akamwambia Uthman inna laka ajra rajulin hakika wewe una malipo ujira wa mtu ambaye mimman shahida badra wa sahama katika watu ambao wamehudhuria katika vita Badri na wamepata sehemu ya mali ile ambayo itagaiwa na mtume wa Allah kwa sababu masahaba kupigana katika jihad mtume akigawa ngawira zile na sehemu katika mali iliyopatikana katika vita mtume akaiweka sehemu hii ni kwa ajili ya Uthman ibn Affan akamwambia ushapata ujira wa shahidi kadhalika una sehemu yako katika vita Badri وهذا وما هذا الا القليل القليل من فضائله نهايكو هي سبكني سهمو ndogo tu ya fadhila yake Uthman ibn Affan wa min fadhaili ghairihi min sahaba na nyinginezo katika fadhila za sahaba rawa Tirmidhi fi sunanihi al-Imam Tirmidhi amesimulia katika sunani yake an Ibrahim ibn Auf qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tumekasema Abu Bakr fil janna mtume sasa akiwabashiria masahaba baadhi masahaba pepo pepo ya Allah mtume akasema Abu Bakr fil janna Abu Bakr ni katika pepo wa Umar fil janna na Umar peponi vile vile wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Sa'id fil janna wa Abu Ubaida ibn Jarrah fil janna hadithi ambayo ni sahihi ya kutajwa mabwana hawa maswahaba wa mtume Allah kwamba ni watu wa peponi halafu atokezee mtu sasa sema si watu wa peponi hao sahahu al-Albani rahimahullah ta'ala wa baada kuzungumzia kidogo kufadhila za Uthman hebu tuingie katika hijra yake hijratu Uthman ila al-Habash hijra ya Uthman kuelekea Habasha خليفة عثمان بن عفان كان أول من حرج مهاجرا خليفة عثمان بن عفان يأي لكوني ومانزو كتوكا كوين دقوهاما ويلكيو حبيشي قد كهير يا مانزو طبيسا وقاتي ويسلام ما صعبه ونتسو فلماكا ونبهذيوا ونواوا حسا وليانباوني ونيونجي وسيقوا ننقبو يويوتي انتم يا الله كوانبيا هميني نندني قد كنتيو حبيشي أقام عثمان ومعه زوجته رقية أكي ونمكيه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد الإمام البخاري حديثا وحقيقة الإمام بخاري أميتوا حديث بسند وإسناد ينباو mausulin an Anas radiyallahu anhu, ambayo ni mausul mpaka kwa Anas, qala, amesema Abu Ta'a ala rasulam khabaruhuma, ilichelewa kwa mtume Allah habari yao Uthman ibn Affan na mkewe Rukaya, wakati wao washakwenda Uhabeshi. Mtume sasa anasikilizia habari zao, je, wamefika salama, hakubuhuziwa, hakupigwa njiani? Yani khabaru usulihima, habari ya kufika kwao salimaini ila Habasha, je, wamefika salama Uhabeshi? Faqaddamat imra'atun, akaja mwanamke mmoja kwa mtume wa Allah, faqalat lahu, akasema kumwambia mtume wa Allah, mimi ninayo habari yao ya Uthman ibn Affan na mkewe, laqad ra'aytuhuma, kwa hakika tu wawili hawa mimi nimewaona, nimewaona, waqad hamala Uthman imra'atahu ala dabba, kwa hakika Uthman ibn Affan nimemuona akiwa amempakia mkewe Rukaya juu ya mnyama, yeye anakwenda kwa miguu. Faqala alayhi salatu wassalam, mtume akasema, sahabahum Allah, basi hao hawako wawili, wameambatana na Allah kwa elimu yake. Hao hawako wawili, bali wameambatana na Allah kwa elimu yake. Hapa kulikuwa kuna maneno mengi ya kuzungumza pala hapa, hasa kwa watu wanaojiita ashaira na maturudia, lakini ofia nisije nikiingia alafu mtamu itikiza hichi ikawa nimeutupa kidogo. Lakini ahlu sunna wal jamaa na maimamu wote wanne, wote wanne, Abu Hanifa, Maliki, Shafi, Ahmad ibn Hanbal, wote wanakubaliana, Allahu fi samaa wa ilmu fi kulli makan, Allah yuko katika arshi yake na ilmu yake imeenea katika kila pahala. Naam. Faqala alayhi salatu wassalam, sahibahuma Allah, awako pamoja na Allah, inna Uthman la awwal man hajara ila Allah bi ahli ba'da Lut, mtume akasema hakika Uthman yani wa mwanzo kuhama kwa ajili ya Allah baada ya Lut alayhi salam. Maelezo hayo ni yapata kwenye kitabu Asadul Ghaba, Asadul Ghaba juzu ya 7 ukurasa nambari 115. Wa akhraj al-Bukhari fi sahihi qala sallallahu alayhi wasallam wal muhajiru, hadithi ni refu, na yule aliyehama hasa, man hajara manaha Allahu anhu, ni yule ambaye amehama yale ambayo Allah ameyakataza, kabla al-hijrat ila al-Madina, na kabla ya mtume wa Allah kuhama kuelekea Madina, shaddada al-mushrikuna fi mutaradan muslimin, walizidi washirikina katika kuwafukuza Waislamu pale Maka na kuwatesa, wataadhibu na kuadhibu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekasema, law kharajtum ila ardi al-Habasha, mnaonaje kama mngeelekea katika nchi ya Habashi, fa inna biha malakan la yadhlimu ahada, la yadhlimu indahu ahada, hakika huko kuna mfalme ambaye hamdhulumu yoyote, wa ya ardu sidq, hiyo ni ardhi ya ukweli, nendeni huko, hatta yaj'ala Allahu lakum farajan mimma antum fihi, mpaka mpate faraji, mpate faraja kwa yale mateso ambayo nyinyi mnayapata. Wama ansami'a Uthman hadhihi almaw'idha alhasan, hakuacha kuyasikia mawaidha haya mazuri sayyidina Uthman, hatta shadda ahzamatuhu, mpaka akafunga funga mizigo yake ya mnyama wake yale, kakaza ile hatamu, wa adda, na akaandaa uddata, nyenzo zake na vitu ambavyo anavihitajia katika safari. Wataahaba, akajiandaa wazawaja Rukaya lilhijra ila Habasha, wakana rakbu almuhajirina, na ulikuwa msafara muhajirina, yataallafu min 11 rajula, umefungamana na watu 11 wanaume, wa 40 niswa na wanawake wanne. Wa baada hadha khilafatu amir almu'minina, sasa kidogo tuingie mwanzoni katika ukhalifa wa amir almu'minina Uthman ibn Affan. ففي اول يوم سنه 24 katika mwanzoni mwa mwaka 24 dufina amir mu'min Umar, kwa sababu tunapomzungumza Uthman katika ukhalifa lazima kwanza urejee kidogo kuuawa kifo cha Saidna Uthman, halafu hapo ndo unaunganisha ukhalifa Saidna Uthman bin Affan, kifo cha Saidna Umar, halafu unaunganisha na msafara au khalifa Uthman bin Affan. Dufina amir mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, wadhalika yawm al-Uhud, yawm al-Ahad, aliuawa Saidna Umar katika siku ya Jumapili. Fi kauli mmoja katika kauli za maulama, wa baada ya thalathi ayamin, baada ya siku tatu, buu ya Amir al-Mu'minin Uthman akaungwa mkono wa ahadi, ahadi ya fungamano la utii kwamba tunakutii Uthman, kwamba sasa utakuwa ni khalifa. Kana Umar radiyallahu anhu karijala al-amru ba'dahu shura. Saidna Umar aliliweka lile jambo baada yake yeye kwamba lende kishura zaidi. Hakupenda kutoa kauli kwa sema kwamba hapa nikiondoka mimi tu Uthman ibn Affan ndio awe khalifa watatu. Kana Umar radiyallahu anhu karijala al-amru ba'dahu shura. Alifanya jambo lake baada ya kuondoka yeye liwekwe kwenye shura. Baina sitati nafarin kati ya tu sita. Kati ya tu sita. Wahumu Uthman ibn Affan. Akasema kwa sababu Saidna Umar baada ya kuchomwa alichelewa kufa. Kufa pale pale. Lakini akasema kwamba hivi nilivyochomwa vibaya sana, zisije zikazidi siku tatu mkawa mjaweka khalifa. Zisije zikazidi siku tatu. Akatoa tangazo kwa Waislamu. Akawaambia iwapo siku tatu zitamalizika hawa watu sita hawakuweka khalifa, basi wapigeni watu hao, wapigeni watu hao. Maneno yale si kama alikuwa anawachukia maswahaba, lakini anaonesha umuhimu wa kuwepo khalifa baada ya kuondoka khalifa, yani khalifa ya mtume wa Allah. Naam. وهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله وزبير بن عوام وسعيد بن ابي وقاص وسعد بن ابي وقاص وابن احمد بن عوف وقت هاو ni katika tu ambao tayari ushabashiriwa pepo na mtume wa Allah kwaambia hawa mkae nyinyi mzungumze nani atakayekamata khalifa baada yangu mimi wataharaja an yaj'alaha liwahidin min haula'i ala ta'ina akamtoa mtu mmoja hakumtaja hapa huyu naye vile vile alikuwa ni miongoni mwa watu ambao pepo Saidna Umar hakumtaja. Watu wakashangaa, mbona kumtaja? Qala akasema la tahammalu amrahum ayyan umaita, siwezi kubeba jambo lao mimi. Nikiwa niko hai au niko nimekufa, ikawa nimeshakufa, halafu nyinyi mkuweka khalifa, siwezi kustahimili mimi. Wa yuridillahu bikum khaira, na iwapo Allah atakaka khairi, yajma'ukum ala khairi haula, Allah atakukusanyieni kauli moja kati ya hawa sita, mchague mtu mmoja awe ni khalifa baada ya kuondoka kwangu. Allah atakuchagulieni kama jamaakum ala khairikum, kama alivyokuchagulieni bora wenu baada ya nabii yako, baada ya mtume wenu Abu Bakar. Sitopenda kutimiza siku tatu ikawania mkuweka khalifa hapa. Wa min tamami wara'atin, na katika ukamilifu cha Mungu wake Saidna Umar lam yadhkur fi shura, hakumtaja katika shura hiyo Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, huyo kumtaja. Limadha? Limadha? Li'annahu ibn ammihi, kwa sababu yeye anakuwa ni mtoto wa ammi yake, anakuwa ni ndugu yake, mtoto wa ammi yake. Kwa hiyo hakumtaja hapa ili watu waje kusema naona sasa anavuta ndugu zake sasa katika khalifa karibu. Hakumtaja. Khashiya an yuraa fayawalli al-kauni ibn ammihi, kwa kuhofia lisije likatungwa jambo lile katika maneno ya watu wakasema kwamba amemchunga huyo mtoto ndugu yake, kamwekaweka hapa baadaye ni khalifa. Falidhalika tarakauni, kwa ajili hiyo sasa kamwacha. Wa huwa ahadu la ashrati mashkuri lahum min janna, hali ya kwamba Said yeye ni mmoja katika watu ambao walibashiriwa pepo. Bal jaa fi riwayatin, bali imekuja kwa nyingine, inausafnahu, walimvua hasa mimbaini mkatia wakambia huyu tumweke pembeni. Nyinyi watu sita sasa ndio tutafuta mtu mmoja kati yenu au ni khalifa. Wakala lasta mudakalahu fihim, wewe huna haki ya kuingia kwa watu hao sita hawa, huna haki. Wakala ahli shura, akawaambia alushura, yahdhurukum abdullah, hapa tahudhuria kwenu abdullahi, yani banihi, manawe ibnuhu, manawe tahudhuria badala yake. Walaysa ilayhi min al-amri shay, lakini yeye manawe hana amri kitu. Nyinyi ni watu sita mliobashiriwa pepo, manawe huyu hana amri kitu, tunamweka kama heshima ya baba yake basi. وأوصى أن يصلي بالناس صحيب بن سنان الروم أكوصي بعد أن يكون بس يصلي ونا صحيب بن سنان الروم ثلاثة أيام وسكتات زيلة siku tatu zile yeye ndio atakaa sasa kuwasalisha watu swala zao zile wa ausa ayusalli bin nas akawasiya kwamba watu tusalishwa na Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi thalatha ayami siku tatu hatta tanqadha shura mpaka shura ifikie ukomo nani kapatikana kwa ni khalifa wa ayajtamia ahlu shura na wafikiane ahlu shura kwamba nani atakayekuwa ni khalifa ويوكل بهم أناس أكو أكليسة سيدنا عمر watu wengine حتى ينبرم الأمر mpaka liingie uzito lile jambo kasema naakilisha watu wengine hapo akawakilisha watu 50 katika Uislamu akamwambia nyinyi watu 50 nyinyi mtakuwa kama mnatia nguvu hii shura hii shura inazungumza nani atakuwa ni khalifa nyie mpo wajala alaihim mustahithan Abu Talha akawafanyia kwamba wao watakuwa ni kumhimiza Batala Ansari kwamba Batala Ansari yeye atakuwa anahimiza watu wa shura vipi huko khalifa kajapatikana wal Miqdad ibn Aswadi al-Kindi naye vile vile huyu naye akaingia katika al-shura kule kuhimiza vipi jamaa huko khalifa kajapatikana fadhali ya hivyo kwa sababu kisa hicho kikatakata na kwa si vizuri Uthmani ibn Affan bora kiunganishe mpaka mwisho kule tutakuja kuona wa mashia namna gani hasa zipi sababu za kumchukia nini sababu ya kuuawa tukikata kata mwanzo huku mwisho uende ukawa hujui ile historia lakini kupata ile historia kidogo ya Uthman ibn Affan mpaka makitali yake pale utakuja kuelewa vizuri inshallah tufikie hapa billahi tabaraka taala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk